Kan de få tak i banksjefen Andersen? Jeg tror det han som kommer der borte, inspektør. Ja vel. Hva som har skjedd her da? Vi er blitt ranet. En mann kom seg unna med 200 000 kroner. Ja, men det skulle være greit, det vel. Dere har jo nettopp installert sånne TV-overvåkningskamera her, filmkamera, ikke sant? Jo, det stemmer for så vidt, men det noe i veien med kamera. Åh? Ja, det går baklengs. Ja, spiller det noen råd da? Ja, problemet er at det eneste filmen beviser er at det kom løpende en mann og satte inn 200 000 kroner.